Sua fil teoria del intorno del Corea del Genovia tong news annal monada mati ni sa ia del Corea del Genovia nisla hayati ni sa li lajna ti tara fil genovi li ta tu bek e ulani al khamsa sura min hazinan al mushtarak wa tadamun al nisa al watani akadat ijtima harakat al nisa al alamiya li salam min ajli muaradat nashr al sat wal harb fi mintaqati bawabati kwanghwa bi siul ya masamin min ashar al jari